Hej, där är Gusten från Tittar om snackar. Ni kommer om en stund få höra om biobesök som varit så misslyckade att tjejer i stort sett slutat älska oss där och då. Men först vill jag bara säga att vi finns på Facebook. Ni får jättegärna trycka gilla och vi går numera att ladda ner på iTunes. Välkomna! Tja, välkomna till ännu ett avsnitt av Tittar om de snackar med mig, Emil, och med Gustav. Tjena Gustav, hur har du haft det? Jag har haft det jättebra, Emil. Lever det ljuva livet? Idag kommer vi snacka lite först om Lejonkungen som har kommit tillbaka till svenska biografer i 3D efter att ha gjort dundersuccé nu höstas i USA. Och antagligen kommer väl ge oss ännu fler 3D-återgivningar. Nu i vår kommer ju även Star Wars, The Phantom Menace och Titanic i 3D på bio igen. Och Skönheten och Odjuret rullar ju som trailer redan på bio, så den kommer också i 3D. Ja, den kommer komma. Och sen Hitta Nemo kommer komma i USA i alla fall. Toy Story-filmerna gick tidigare i USA i 3D igen. Och sådär. Så det kommer bli fler återgivningar på bio. Det finns både bra och dåligt säga om det. Och sedan kommer vi snacka om biobesök vi aldrig glömmer. Men först då lite Lejonkungen. Den här filmen kom ut 1994. Och då var jag 10 år. Och som jag nämnde lite förra programmet var ju att det var den första biofilmen jag såg, tror jag. Eller som jag minns. Ja. Jag har försökt lista. Någon gång mitten eller tidigt 2000-tal så fick jag komma ihåg att lista alla filmer jag har sett på bio. Och har försökt hålla koll på det sen dess. Och då tror jag att Lejonkungen är den jag minns som tidigast, om inte Aristocats. För jag hade då en mamma och en pappa som hade separerat. Och jag vet att det var närliggande, tror jag, som att vi såg Lejonkungen med pappa och vi såg Aristocats mamma. Jag vet inte vilken vi såg först, men det var lite att de försökte slåss om våran gunst med mina syskon. Och de Aristocats kom ju, den kom ju, alltså, men för det, någonstans är det så här, nu när Lejonkungen kommer i 3D, så är inte det riktigt samma typ av nypremiär. Alltså det är inte en ny 3D-nypremiär för mig, utan Disney-filmer har ju alltid fått nypremiärer. Ja, i alla fall förr när bio var betydligt större. Men då fick ju även andra filmer också nypremiärer. Mm, men alltså just barn Disney-filmerna. Det är lite samma sak de kör nu med sina så här korta fönster där de släpper sina filmer på, om det var så i VHS eller DVD och sådär. Disney har ju konstiga sätt att kränga sina filmer på. Men de slogs om din gunst, och vem var det som fick ta med dig på Lejonkungen då? Det var pappa som tog oss med oss på Lejonkungen. Jag minns efteråt vi pratade om att det är en kameraåkning över savannen upp mot den här klippan. Jag tror det är när den här apan håller upp Simba. Mm. Och jag minns att vi pratade om, eller min pappa pratade om, att kände ni magen? Vilken effekt det var. 3D-effekten var något där. Och då är det kul att det nu kom, när man blir lite äldre och lite mer van vid biomediet, så är det kul att den kommer i riktigt 3D och man kommer få känna den här åkningen i så många dimensioner som man kan. Det är så härligt att där sitter du med din far, 10 år gammal, och känner en åkning i magen. Liksom. Det finns ingen cynism ännu på det sättet, utan du är ju bara lycklig, eller hur? Ja, jag bara tog emot filmen, ja. Helt med öppna armar och blev ju, ja. Och för mig har gymnasiet hållit på ett tag. Jag bor i Visby, jag går och ser Lejonkungen på Röda Kvarn i Visby. De hade 2 biografer då. Så att det gick kanske 2 filmer i 2 veckor. Alltså det var väldigt, väldigt skralt. Men, ja. men det var ju inte så att, alltså jag var ju någon annanstans. Jag hade börjat träffa tjejer. Man var ute och festade hjärnet. Så att Lejonkungen, just när vi diskuterar här Lejonkungen, så Lejonkungen som upplevelse, så ligger du plötsligt närmare min yngsta syster Anna, som är född 91, än mig. Det är lite roligt det där. Ja, men hur, på vilka, men du gick ändå och såg Disney-filmer, det slut. Det såg, när jag gick gymnasiet gick inte jag såg Disney-filmer. Ja, men jag gick och såg allt, och speciellt i Visby där det knappt gick upp. Alltså då gick jag och såg allt som kom på bio. Bland annat I Love Trouble med Julia Roberts och Nick Nolte, som jag minns var en sån här film att, alltså det var, det, den var urtråkig i stil med The Rum Diary. Alltså en film, I Love Trouble, minns du ens den? Nej, jag kan inte säga. För det var, tänkte ändå, Julia Roberts, hon är som störst. De parar ihop henne med Nick Nolte och den bara försvinner. Men det var en parentes. Så jag gick och, verkligen och såg allting. Och Lejonkungen var ju bra, det tyckte ju alla vuxna också, eller hur? Ja, det, och det är just det. Lejonkungen var då ett mästerverk. Och anses, som vi nämnde i förra programmet, det anses ju vara en av de, alltså kronjuvelerna i Disneys flora av filmer. Och även om jag sen har läst på lite om att det ska vara ett plagiat av någon japansk film från 60-talet som heter Kimba the White Lion. Så det ska vara så likt att till och med direkta bilder ska vara helt plagierade. Fast såklart med Disneys mästerliga animation. Så men det där är ju en sån här gammal diskussion. För samtidigt är ju hela berättelsen så här urklassisk på alla sätt och vis. Så går det. Ja, och, men, ja men precis. Ja. Lite Hamlet eller vad man nu vill säga. Och sådär. Men det har i alla fall kommit upp sådär. Men det är ändå alltid sett som mästerverk. Men så läste jag en recension här nu på filmforum.se. Som jag också skriver för. Där liksom recensionen i stort sett, rubriken är tre anledningar att inte se Lejonkungen igen. Och genast då diskussionen som följde av den här recensionen, så kom det fram massa som i stort sett skrev ner allt från musiken och filmen och så. Jag blev såhär, men vänta nu, Lejonkungen rör man inte. Lejonkungen har man ingenting negativt att säga om. Det är ju som att attackera Annie Hall eller Smultronstället eller du vet, Citizen Kane. Lejonkungen är ju en perfekt film, det är ju allt det som en tecknad film ska vara. Och då kommer det alltid det kommer ju alltid så här från ytterkanterna, så kan det alltid komma någon nöt liksom med någon dum kritik. Men här var det nästan så här enväldigt hat mot filmen först. Och jag blev chockad, jag blev så här, men hallå, detta typ ett skämt jag inte liksom är med på. Vad skojar ni med mig nu så här. Men då är det att jag kan dra de här tre punkterna, så kan vi bara säga om du har någon så här spontan åsikt. För den här recensionen då går ut på, det är skrivet av en kille som heter Erik Nyström, som är en jävligt trevlig kille, jag har inget emot honom alls. Förutom i diskussioner, då blir det ofta att du stöter emot honom. Okej, punkt nummer ett då. Filmen är diktatur respektive förtryckarpropaganda. Makten ärvs, och är man av fel art är man för evigt förvisat att leva under svåra förhållanden i de karga utkanterna av riket. Just eftersom du är fel art. Antidemokratiskt och rasistiskt så det förslår. Vad är din spontana tanke när du hör den? Att det är ju det, alltså det här Europa versus berättarsagor i USA. Att kanske, alltså när man har den inställningen så ska man för dagen, även för han kanske älskar filmen av allt, men för dagen ska han skriva en artikel istället. Eller gå på ett politiskt möte, för att man kan inte forma sagor och berättelser på det sättet. Jag tycker inte det, så det är ingenting jag tänkte när jag såg Lejonkungen. Använda stereotyper eller schabloner eller så här som är liksom inärvda när man gör klassiska barnsagor, eller det har alltid gjort så. Och jag menar, lejon står ju för någonting ändå ståtligt och så där, och sen de här hyenorna som rör sig runt med utkanten av savannen och är de onda i filmen. Ja, men det här är ju en tecknad film. Det är ju typiskt sånt djur liksom. Ja, och hyenorna blir inte kränkta. För att hyenorna kommer aldrig se eller förstå Lejonkungen. Det tänkte jag direkt när jag läste det, och även när han i forumet sen förklarade det här med att men hyenorna ska vara så och lejonen så. Så tänkte jag så här, jo men alltså, läser du in någon sorts symbolik här, att hyenor symboliserar vad då, zigenare, och lejonen symboliserar den ariska rasen? Eller är det så att du är någon sån här djurrättsaktivist som här sitter och försöker föra hyenornas tal, att de har blivit så här felaktigt behandlade alla år bara för att de äter as? Ja. Det känns lite snedvridet. Jag tycker inte den punkten på något sätt tar ifrån att Lejonkungen är sagt ett mästerverk. Och det... Fast jag måste bara göra ett inlägg där. Jag tyckte aldrig Lejonkungen var ett mästerverk. Eller, för det finns Disney-filmer som jag tycker är ett mästerverk. Lejonkungen tyckte jag aldrig det. Men jag är väldigt taggad att gå och se den nu. Och kan tänka mig att jag skulle kunna njuta på det sättet. Men det är lika mycket kopplat till att den ljuva ungdomen från den tiden. Så, jo, jag ser den lite av nostalgiska skäl att återse den första filmen som på bio, återse den 3D. Men jag tänker säga att det är ett mästerverk, alltså rent tekniskt och hantverksmässigt. Och det är en ultimat Disney-saga. Nu kommer jag faktiskt på vad jag kände när jag såg den där för första gången. Jag har inte sett om den sen den kanske var. Innan vi går till punkt 2 så tar. Ja, och det var att jag kommer ihåg att jag kände att det fanns jag saknade lite grann Disney mystiken och mörkret som jag känner finns i så här, vare sig det är Dumbo och Snövit och sådär. Att den var mer linjär. Alltså att den var mer en bra, rak film. Men på bekostnad av mystiken. Det vill säga karaktärer som är spöken och sådär. Jag vet att det figurerar lite. Men det var vad jag kände då. Som gjorde att jag kanske gav den en 3 i hjärtat. Så ja. Det var bara för att återanknyta så att vi har vad jag senast tyckte. Ja. Jag förstår. Jag kan inte relatera, men jag förstår. Okej, punkt nummer 2. Filmen är till stora delar en direkt stöld av 60-talsanimen Kimba the White Lion, som också kretsar kring ett ungt lejon vars fader, en stor ledare bland lejonen, dödas. Som om inte storyn och namnet vore nog, flera visuella idéer är dessutom plagierade rakt av. Där kan vara så här, Håkan Hellström får skit om han har försvenskat en textrad från en Dylan-låt, eller fick. Det var ju aktuellt ett tag. Att tänka hela tiden så där att ingenting får påminna om varandra. Så att nej, jag har ingen kommentar, för att jag har ju inte sett det här originalet. Nej, jag har inte heller sett det, men jag förstår alltså när man ser bilder som de är direkt plagierade. Mm. Och så där att det är säkert väldigt likt, och det är väl inte, det finns ju någonting jävligt skumt där. Men det roliga där är då att som exempel så tog den här skribenten upp. Ja, men först, Kimba, hur likt inte det Simba? Och så till exempel då. Och så var det någon som skrev, jo, men Simba betyder lejon på afrikanska, så det är inte så konstigt att de använder det som namn egentligen. Och då fick han direkt ändra åsikt till att säga, ja, men det visar hur dålig fantasi Disney har, att de använder afrikanska namn. Ja, när man tar till en plötsligt bara byter spår och hittar en helt annan diskussion, ja, så man kan behålla ilskan. Ja. Men det är svinigt av Disney om det är så. Och det är ju säkert så att de har plagierat. Men jag tycker inte att det tar bort från filmen. Sen har vi då punkt nummer 3 då. Och den här blir lite mer diffus. Jag tror att du, Frej, kom in på det när du pratade om den linjära storyn. 3. Filmen är helt enkelt dåligt konstruerad och extremt slarvigt skriven. Något jag överlåter till oss en annan recension som inte jag läst eller lyssnat till, beroende på. Men här, alltså här kan jag inte relatera. Jag tycker inte det finns någon större fel med Lejonkungen. Jag tycker den här historien griper ju tag. När pappan dör. Den spelar ju på de här strängarna som man behöver i en Disney-film och i en barnfilm. Och de gör det ju väldigt bra. Väldigt starkt och sådär. Skönt animerat, övertydligt. Ja, och den har gripit en hel värld. Men kanske det som jag då kan hålla med lite om på den sista punkten var ju just det att jag blev inte till fullo tillfredsställd i känslan när jag såg den där första gången. Jag tyckte det var bra, men inte svinbra på det sättet. Det är ju där varje gång jag drar upp mystik och sådär, så är det när du inte riktigt förstår mig. Och jag tror att ingen riktigt förstår vad jag menar. Det vill säga att jag inte sätter ord på det riktigt bra. Vi snackade ju om mystiken här. Du menar att det finns Disney-filmer som är du nämnde Dumbo, du nämnde Snövit nu. Komplexa, svåra filmerna med nyanser och alltså alla Disney-filmer är väl ändå rätt raka. Men man vågar angripa från sidan en story och ha väldigt väldigt mysko detaljer. Om man säger så här, Lejonkungen är sista stora handtecknade Disney-filmen så som vi kände Disney. Så är den på motsatta sidan finns Fantasia då. The Musse Pig, alltså som är så här LSD-aktig. Det är ett specialfall utan dialog och så där. Ja, men det är andra sidan, och då ändå så här Dumbo Snövit och vad som för mig är väldigt mycket Disney är, det finns i mitten av det där. Men Lejonkungen kanske började bryta loss lite mot vad det har blivit idag med Pixar och sådär. Så att det var förmodligen bara en tidsförändring som jag reagerade på 94, som jag inte skulle reagera på idag. Men det är väl allting vi behöver säga om Lejonkungen. Det är ett mästerverk, det är fortfarande ett mästerverk. Och jag tror även att det är mästerverk i 3D. Vad tycker du om den 3D-trenden då som kommer nu med tanke på att Star Wars The Phantom Menace går upp snart på bio igen. Och vi får hoppas att den floppar. Och sen att Titanic går upp igen. Och kanske kan leda väg för klassiska dramer mera i 3D. Ja, alltså just 3D-grejen, jag bryr mig inte så mycket. Jag ska säga, det enda jag nog känner och tycker är att roligt att man släpper filmer igen. Alltså, och jag skulle vilja ha filmer från alla decennier att det släpps då och igen på bio. Alltså med den lanseringen. Det vill säga att som i Sverige, i och med att Jökboet gick, vad var det, i 10 år på bio. Ja. Vad skulle hända om man lanserade och släppte Jökboet igen? Nu förstår jag att det inte går ekonomiskt och sådär. Så att det måste ju vara storlek, alltså filmer som man vet kommer dra in massa pengar igen. Men jag tycker det är roligt att Skönheten och Odjuret kommer igen på bio, inklusive Titanic. Båda filmerna ska gå och se med min syster Anna, som ju nu är i 20-årsåldern och då var ett litet barn som jag tog med på de här filmerna. Så det är mest där jag är. Och ta bort 3D:n så har jag fortfarande samma känsla. Så jo, precis. Ja, det vet jag inte. Det är inte det. Jag var ju lite för dumcool för att gå och se Titanic på bio när den kom. Och ja, det är en film jag verkligen skulle vilja se på bio. Men jag hade hellre sett den utgiven på nytt i 2D. Ja, och jag förstår det. Senaste 3D:n för mig var ju Tintin. Och jag tyckte så här, till skillnad från Avatar, där jag känner att James Cameron har full koll på det där. Men det närmsta, till och med då Steven Spielberg Jackson kom, var 62%. Och vad exakt den där kärnan James Cameron har koll på är, har jag inga ord för. Det tror jag ingen har, för då hade det suttit och blivit lika rätt som med Avatar, 3D-upplevelsen. För Tintin, där känner jag att fan, den blir lite mörkare bilden av att se, för när jag tog bort 3D-glasögonen så fanns ljuset där som jag ville ha, fast bilden var ju fucked up i övrigt. Ja, okay, men så blir det blir lite mörkare med glasögonen, men de brukar. Jo, men Avatar var ju gjord efter det, så att Avatar blev ju inte det på något sätt, för att där var det en mörk värld. Så att det är sånt fortfarande man måste tänka på när man gör 3D om jag ska bli helt tillfredsställd. Så att det är långt ifrån alla historier som passar. Det vill säga att de stora typ som Särgel eller de stora biograferna i Sverige, det syns att de inte kunde ha en liten salong som de ämnade liksom åt. Det var coolt. Åt äldre filmer. De lät till exempel alltså de hämtade upp filmer från filmarkivet, typ som Cinemateket. Så att de alltid satt och visade äldre filmer där, typ som Alien går en vecka. Sen går kanske Citizen Kane en vecka. Sen går Sunset Boulevard en vecka. Exakt, och det ska vara lättillgängligt så att folk faktiskt går och ser det. Så att det inte känns så här Cinemateket till för kulturen, för oss som vill beta av filmhistorien. Utan verkligen så att det känns för 10-åringar som bara går på bio, så känns det som att vi går och ser den där, Aliens. För de nästan knappt vet att den är från 86. För att den sitter jämsides med Hamilton och allting. Som är supernytt. Ja, alltså, ja, att föra på något Cinemateket närmare folket, eller vad man ska säga. Ja, precis. Men ändå, när vi är uppe och snackar om bio, ska vi ta några bioupplevelser då som satt sig fast i våra minnen? Ja, och då jag kan börja med min motsvarighet då till din där Lejonkungen, som kan ha varit, alltså som kanske då är ditt första biobesök som du minns. Alltså en upplevelse som barn. Och då har jag, den tänker inte jag ha som placering här, för att jag har pratat om det förut, Mupparna, The Muppet Movie. Men när du beskriver den här magkänslan och sådär, så kände jag, då kom jag direkt att tänka på Den oändliga historien, The Neverending Story. Okay. Från 84, ditt födelsår. Du känner till den här filmen, va? Ja, jag, men jag har inte sett den. Den står faktiskt i min brorsas DVD-hylla. Borde jag plocka ner den och se den? Jag har inte sett Den oändliga historien. Ja, och den svensk dubbad, det är ju live action så att säga. Den såg jag med pappa, Åke Elm och Åkes söner, Niklas och Mattias tror jag. Alltså, och det var den där, alltså det var så omtumlande. Den oändliga historien får jag fortfarande, alltså den är lite, den oändliga historien är min Lejonkunget kan jag känna. För att hade den lanserats så här på nytt som Lejonkunget, där får jag alla de där känslorna okritiskt av om folk skulle göra en sån där lista på varför den inte är bra och sådär. Jag menar soundtracket, Limahl, alltså så här, allting bara sitter som en smäck. Det vita snälla monstret med äcklig geggig hud som han, alltså den filmen skulle jag vilja se. Den gick på Cinemateket faktiskt och jag missade den. Ja, jag missade Terminator 2. Det blir nog det största misstaget jag har gjort, att jag inte hade koll. Men ska jag ta ett av mina då? Mm. Det här är med bara ett lite där, man känner, man skäms för någon annan, eller man tycker det är pinsamt för någon annan, borde tycka det är pinsamt. Och det är, det här var när Novemberfestivalen, så brukar de, som en kortfilmsfestival för unga, så brukar de visa en biofilm liksom dagen innan festivalen drar igång, kvällen innan, som ännu inte har gått upp och sådär, så brukar de regissören på plats och sådär. Så nu var det ett år så skulle de visa Leo, Josef Fares nya film. Mm. Så han var där och pratade om hur viktig den här filmen var och liksom hur seriös den var och hur, du vet det klassiska, skådespelarna använde sina egna namn för att det skulle bli genuint, det känns äkta och sådär. Och så satt han sig nere sen, Josef, och såg film med oss. Det var så fullsatt Hebeteatern i Trollhättan. Jag vet inte hur många som går in där, men det var en rätt stor salong och så satt vi långt bak. Och filmen är så extremt dålig. Jag tyckte inte det, men ja. Nej, okej, jag tyckte den är väldigt dålig. Och de jag satt med tyckte den var dålig. Och vi alla satt och kände att vi skämdes, liksom på något sätt, för Josef Fares skull som satt och kollade på den. Vi kände på något sätt att vill han ens sitta här? Men han tycker att den är skitbra. Och många tyckte den var bra. Den fick ju rätt bra kritik, om man inte minns helt fel. Men vi satt där och tyckte att det här var riktigt dåligt. Och det var liksom jobbigt, fysiskt jobbigt att sitta i salongen och se den med regissören. Det roliga är ju då, för att jag hade förstått känslan till 100% om det hade varit så att folk hade börjat skratta, salongen hade dissat och där sitter Josef Fares. Men här är det ju ert lilla kollektiv som gör era känslor till allas känslor på något sätt. För förmodligen, ja, spelar det ju ingen roll. Som jag sa, det spelar ingen roll så, men för mig blev det en jobbig, tung upplevelse. För jag satt bara och skämdes och tyckte det var, ja, det blev liksom, som jag sa, det som kroppsligt, det blir nästan fysiskt jobbigt att sitta där och titta på filmen. Jag fick det när vi satt och såg, när jag var på Göteborgs filmfestival med dig och du hade en kortfilm i ett sånt här, vad heter det, svenska bilderpaket, flera kortfilmer. Ja, förra året. Och då fick jag en liknande känsla, för då gick ju regissören upp inför varje film. Bland annat, ja. Du, vilket var roligt att se hur bekväm du är med att stå inför en publik. Var det ironiskt eller? Det var väl, precis. Men och då fick jag det inte med din film. Den gick ju hem och allting. Men jag fick den känslan med sen när det var en film som jag tror att främst jag tyckte var, jag kände att det här är en parodi. Ja, men det var ingen parodi. Jag kommer inte ihåg, och jag behöver inte gå in på det, men jag märkte att du och alla som satt bredvid mig verkade ändå vara så här, ni var vana vid det här och ni, jag vet inte, ingen verkade tyckte, och jag tyckte det var superpinsamt. Jag vill ju ha Johan Nordensson, som jag vet lyssnar på det här programmet, gamla snickarbarnet som jag hängde med när jag var liten. Jag ville ha honom där, och bara honom där, och inte regissören, för att jag var så här, jag tyckte det blev superpinsamt. Alltså jag blev så här lite svettig på kroppen och så där, för att jag tyckte det var så dåligt, och jag var så rädd för att det skulle pulsera ut ur min kropp. För det fanns inget intressant med att någon här skulle få reda på det. Alltså, för det spelar roll. Men jag tyckte den var så dålig att jag skämdes, som att det syndes hur dåligt. Som att det syndes i infrarött hur dåligt jag tyckte att det var. Ja, men då, det är lite samma. Det är ju liknande ångest, ja. Men det roliga är att du menar egentligen att du kände så när du satt och kollade på min kortfilm. Vad, du vågar inte säga? Nej, det när absolut vi... inte, absolut inte. Det var väldigt bra soundtrack på din film också. Ja, tack. Men ja, men, kör du en schysst att du säger tack och inte namedroppa den som har gjort. Okej, okay, tack musiken. Musiken också, Johan Ekland och, precis. Det bästa med min film var musiken. Tyckte du det? Ja, jag tycker. Nej, men det är integrerat, det var ett väldigt, väldigt bra samarbete. Nummer två, då tar jag, då fortsätter jag på obehaget, men går till det här vanliga obehaget man kan få av att sitta i en publik där man tänker, varför? Varför pratar ni i mobilen? Skäms ni inte? Det är det här vanliga. Eller människor som prasslar helt hejdlöst. Det vill säga att alltså, de har någon avsaknad av empati, eller så är de totalt blåsta, eller så är de elaka. Det är ju bara något fult alternativ som gäller. Och det har gjort att redan som väldigt ung var jag nördig där på det sättet att Die Hard 3 till exempel gick inte jag så klockan 7 en kväll, utan jag valde tisdag klockan 12. Alltså där salongen är stor och i stort sett tom, där sitter jag, två pensionärskvinnor och någon annan ensam snubbe som antingen är en recensent som måste hinna se den här, eller någon som är jag i framtiden helt enkelt. Någon ensam, fortfarande ensam snubben, han är 35. Och så, men då finns det så här, man kan inte allt helt skydda sig mot de här människorna. Som då oftast kommer på storfilmer och sådär, direkt när filmen har premiär. Men det finns en publik som jag blir ännu mer irriterad på. Och det är finkulturpubliken. Som dissar alltid fulkultur och som dissar ungdomar som sitter och stör men inte fattar att de själva gör det. Och Dogtooth blir därför min tvåa. Förra året, en av förra årets mest hyllade filmer. Som jag efter vi har spelat in det här kommer jag gå och hämta ut den på bibblan, för den ligger där och väntar på mig. Okej, ja. Och den har väldigt mycket starkt och bra. Och det är en sån film jag trodde, jag såg den sent, den var på väg att försvinna, gick i minsta salongen på Biograf Victoria i Stockholm, kan vara den minsta salongen i Sverige. Det är väldigt safe, det vill säga att gå och se den här filmen, du kommer inte bli störd. Men då sitter en kvinna som känner sig så oerhört kulturell. Vi är fem, säg att det är 16 rader, vi är fem i salongen, och hon reagerar på allt i den här filmen med sina känslor och vänder sig inte bara till sitt manliga sällskap utan till mig. Vi ska titta på varann i samförstånd över hur starkt det här är, över hur starkt det är att vi är på en europeisk film där vad som helst kan hända och förmodligen något snuskigt. Vi ser hastigt. Nej men gud. Alltså det är som en som samma kvinna stönar när hon går på spinningklasser, stönar när hon tränar och cyklar och ropar till oss alla, kom igen nu, vi är starka tillsammans. Och jag fylls av sånt äckel, jag blir så jävla äcklad. Och samtidigt reser sig när det blir en lite vågad då sexuellt möte mellan två familjemedlemmar, så reser sig en till människa och går demonstrativt, lämnar suckande salongen. För vad fan är det här? Det trodde inte jag fanns i Sverige. Men nej, och grejen är, jag blir så jävla irriterad för att de har läst om den här filmen. Annars har de inte hittat till minsta salongen i Stockholm. Utan det är bara ett skådespel, ett bekräftelsebehov. Det här ska man tycka. Hon har bestämt sig, den här andra personen som går, att hon ska gå. Hon har suttit beredd hela filmen att gå. Och den här kvinnan som sitter och stönar som på ett spinningpass har också bestämt sig för vad hon ska känna. Och det stör mig så jävla mycket mer än när så här Malmö-ungdomar sitter och tjattrar sönder Gladiator. Det här är mycket värre. Och det irriterar mig så mycket. Och som avslutning där, för de har funnits hela tiden, det var när Lars von Triers Idioterna kom på bio. Och den skrevs upp så in i helvete om att shit, folk blir så chockade att de svimmar i salongen och börjar gråta. Ja. Och naturligtvis, när jag går på den filmen, dagtid, alltså så här, då har den blivit ändå mainstream. Alla går och ser filmen. Och då är det någon jävel, en kille var det, som naturligtvis ska börja gråta och skrika. han gråter helt onaturligt. Och det här är ju bara trend. Trendångest i sin fulaste form av bekräftelsesökare. Alltså, det är så avskyvärt. Och det är samma upplevelse jag får där med Dogtooth när jag trodde att jag var helt säker när jag gick och såg den. Ja, jag, alltså min upplevelse, alltså jag tycker väl att jobbiga ungdomar kanske värre, men jag minns under True Grit hade jag en liknande. Då kom de här typiska, du vet, kvinnosällskapet i 40-årsåldern som innan hade käkat en jävla käk och druckit lite för mycket vin. Så de kom så här salongsvinberusade. Men precis, satt, ja. Och satt, vet du, och fnissade och tjattrade bakom, och du vet, ropade ut till någon väninna som kom in sent. Hon var antagligen tvungen att pissa liksom efter allt vin och druckit. Och sen och vet, fnittrar och skrattar så här berusat, du vet, så man blir så här. Man bara knyter näven, du vet. Ja, de har den här hybrisen och tror att de är Helena Bergström och Maria Lundqvist i en Colin Nutley-film. Så här, starka kvinnor på Scandic Hotel. Ja, men, ja, precis, som är coolare än alla andra. Det vill säga samma grej som 14-åriga killar har en tendens att tycka att de är en grupp. Det är Ruben Östlunds Play handlar om. Ruben Östlund borde göra Play 2 som handlar om de här kvinnorna. Som ju är samma typ av kvinnor som går på Dogtooth där med mig. Bara att då är de inte berusade på vin. Eller går och ser Play. Exakt. Alltså Play 2 borde ta sig an på något sätt. Så att det är kvinnorna. De här kvinnorna vi minns. Kvinnor som snart kommer fylla 50. Och som genomgår något så här fjortis beteende. Mitt biobesök nummer 2 är ett fruktansvärt... Jag hade precis, det här var 2007. Emil, det är roligt att du säger det här, min två är fruktansvärt. Det är det enda vi har snackat om, känns det som. Ja. Okej, okay, men min nummer 1 kommer bra. Men nummer 2 var fruktansvärt för mig. Och det var sommaren 2007 och jag hade blivit lämnad av en tjej jag hade varit ihop med ett länge tag. Och jag var så dum så att det var väl mitt fel på alla sätt och vis. Så det är klart, det var skitbra att hon lämnade mig, inget så. Men den tomheten efteråt var enorm på något sätt. Och då försökte jag ändå liksom klamma kvar vid någonting fast när hon liksom var lyckligt ihop med någon sån här någon kristen snubbe som skulle ge henne barn och lycka och allt sånt där som inte jag kunde. Men så var jag ändå så här typ, försökte ändå behålla någon sorts relation. Så jag förstod något att vi skulle, kan vi inte säga fast Simpsons-filmen ihop. Jag tror att vi hade liksom kollat trailers där och sånt precis innan liksom vi breakade och sådär. Så jag sa, vi kan se den. Så bara, nej, men jag ska se den med min pojkvän. Jag bara, okej. Okay. Men så blev det i alla fall den här dagen att jag skulle åka hem till henne. Pappa körde och jag skulle hämta mina sista grejer. Jag hade kvar så här när jag hade lite grejer som jag behövde bilen till. Så att pappa körde. Och så stod vi liksom där. Det var liksom sista gången jag träffade henne liksom i hennes hall. Och efter det så tänkte jag att det kan vara en bra idé att gå och se en biofilm då. Så pappa körde hem mina grejer och jag gick bort till biografen Trollhättan och såg Simpsons-filmen som helt ensam. Simpsons-filmen är ingen film man går ensam och ser. Så alla kommer där i stora gäng eller du vet i alla fall i par och sätter sig, och jag sätter mig liksom långt fram. Ja. Sitter helt själv liksom. Och skrattar inte en gång åt filmen. Liksom, kan inte ta in någonting. Och jag känner bara hur alla bakom mig sitter i grupper och bara stirrar på mig. Jaha. Och jag tyckte bara att det var så jobbigt att sitta och kolla på den här komedin som jag bara borde skratta åt. Men jag kunde inte nå ett fnitter, jag kunde inte nå en reaktion. Men det var roligt hur den här ensamheten var så stark för dig. Att jag först visualiserade hur du satt verkligen helt ensam i salongen. Och sen förstod att nej, men det är andra människor där, det är bara att du... känner dig otroligt ensam i den här salongen. Nej, men jag kände mig nog ännu mer ensam mer att alla andra hade ett sällskap. Alla satt längre bak i bion. Ja. Och jag sitter långt fram och ingen är framför mig. Jag hör bara röster och folk som har trevligt och är lyckliga. Jag har faktiskt en liknande här också. För att jag kände samma grej i Visby. När sprängaren, Colin Nutley sprängaren, gick upp fredagspremiären. Och jag var väl också mitt emellan. Alltså jag hade ingen kärlek. Jag hade ingen att hänga med den här fredagen. Vilket är väldigt ovanligt när man bor i Visby. Eller när jag bodde i Visby. Så jag går och ser sprängaren. Och det är massa sällskap. Det är fredag kväll. och jag är ensam. Och då, jag har alltid gått ensam, men då kände jag lite av den här ensamheten. Speciellt som när filmen var slut och jag reste mig upp. Så satt alla satt kvar. Men när filmen slutade reser jag mig upp. Och den andra enda ensamma i salongen. Så att vi sticker upp där åtskilda. Och det är min kompis mamma som vinkar. Hej Gustav liksom. Och jag vinkar. Och hon är singel men på andra sidan livet. Förstår du? Alltså hennes barn är vuxna. Hon är singel. Hon lever ett ganska ensamt liv. Och där är vi så lika på något sätt. I ensamheten. Och då kunde jag känna ett litet stygn av den där. Att det var jobbigt att vara ensam. Ja, men jag måste bara flika in här. Jag kom på att en uppföljare till mitt fruktansvärda Simpsons. Fast som hände senare. Så jag glömde, men jag måste ta det. För det är egentligen värre. Och det är en uppföljare, så det här är bra. I alla fall efter 2007 så fortsatte jag. Jag pluggade film. Bodde inte i Trollhättan. Såg inte den här kvinnan mer. Och hennes nya lyckliga liv. Och sen i alla fall så skulle jag hem. Jag åkte hem på något lov eller liknande. Och då bestämde jag med min mamma och mina bröder att fan, ska vi inte gå på nattpremiären av Bondfilmen Quantum of Solace? Så vi åker och ska åka till Vänersborg och se nattpremiären. Så kommer vi och ställer, och så är det inte öppet till bion än sen när vi kommer dit någon gång innan 12. Jag tror den går väl upp 00:07 eller sådär symboliskt. Så ställer vi oss där. Så tycker jag känner igen så här. Jag tror det är ett par gummistövlar jag känner igen långt bort i ett sällskap. Och så kollar jag upp. Så ser jag att det är den här kvinnan som lämnat mig. Fast det var helt mitt för att hon lämnade, vill jag bara förtydliga. Så ser jag hon stå där. Antagligen med sin pojkvän och några killar jag aldrig har sett. Så det är hennes nya umgänge. Ja. Men så går vi in och sätter oss och kollar på konsolen. Jag kan liksom inte knappt se filmen. Jag svettas lite så här lite ymnigt. Och jag vet att min mamma kollar mot mig flera gånger under filmen. Så att det är Emil okej, du vet. Men så ser vi filmen. Och sen ser filmen slut. Och så jag vet att hon, kvinnan då i fråga. Eller kvinna, flickan, tjejen i fråga. Och hennes gäng sitter bakom oss någonstans, vet jag. Liksom. Vi sitter längst fram. Och så ska vi gå ut. Så när vi ska gå ut så kollar jag ändå ut över salongen. Och då sitter hon så här, du vet. Med knäna uppdragna. Huvudet mellan knäna, du vet. Jag tror att hennes pojkvän håller om henne. Och gänget. Och de sitter där helt stilla. Men alla andra går ut. Sitter de kvar. Men vi går, du vet. Och hon ger mig en blick. Hon ger också en blick utöver. Och möter min blick. Med någon sån här ömkan i blicken. Sen kollar hon ner igen. Vi går ut. Iväg. De säger att en av gänget går ut i foajén. Kollar efter oss. Och ser liksom att vi går iväg. Då sen springer han tillbaka. Och då går de ut. Och lämnar. Så, det var också så här fruktansvärt. Men ändå på något sätt ett vackert ögonblick på något sätt. Lite så här Casablanca vackert kanske. Ja, det kan man ju göra det till, absolut. Och bara, men jag förstår smärtan. Och det, jag gillar att det är samma tjej där, del 1 och 2 liksom. Alltså då, ja, det var verkligen, jag tänkte på det. Men det är verkligen så här, det var också ett fruktansvärt ögonblick. Då följer jag upp med, jag bara följer upp här lite med, vi håller oss kvar här med tjejerna. För att jag insåg väldigt tidigt i mitt liv att om jag skulle gå på dejt så skulle jag går jag inte på film. För att det var så traumatiskt för mig. När jag var 15 och bjöd den här tjejen på bio. Det var en värsting till syster, tror jag. Med Whoopi Goldberg. Ja. Och jag har ingen jävla aning om hur jag ska bete mig. När man sitter här i biosalongen. Biosalongen som jag älskar att sitta i en biosalong. Och jag är så här, vad vill den här tjejen? Ska jag titta på henne ibland? Ska jag ta hennes hand? Ska man prata, vilket jag hatar när folk gör på en bio? Jag har ingen aning. Så jag gör så här, jag ger henne några blickar. Resultatet är att hon en bit in i filmen besvärat undrar varför tittar du på mig så där konstigt. Och jag har sån ångest. För att samtidigt är det, man kan inte börja prata. Man kan inte röra sig. Jag bara sitter fast och bara transformeras till den här konstiga människan som hon känner. Och den ångesten jag fortfarande får idag, när jag läser, bara att jag läser i tv-tidningarna att en värsting till syster, ettan eller tvåan, går på tv, alltså bara den titeln kommer upp, så börjar jag svettas. Jag får panikångest av en värstingssyster. För att jag gjorde bort mig så mycket på den filmen. Och det fick väl en liten försoning sen på gymnasiet under Jägarna, kommer jag ihåg. som jag gick på min tjej, men då hade vi redan träffats lite innan, så vi satt och hånglade genom hela Jägarna. Och då minns jag att då tog jag tillbaks biografuniversumet till min trygghet igen. Men samtidigt blev du ett sånt där störande moment. Det hånglande paret är ju... Det kan det säkert vara. Det här var i Visby. Det känns som att alla sitter och hånglar där i publiken. Så jag är helt säker på att jag inte störde någon. Men du har ju helt rätt. Men idag skulle jag i varje fall aldrig ta en dejt på en bio. Vi måste ha rört vid varandra. Vi måste ha hånglat. Vi måste ha gått vidare i en relation. För att, alltså jag skulle aldrig gå på en dejt på bio. Vilket ju är det de flesta gör. Men jag undrar om folk bara gör det av normen. Jag tror det är normen och den här klassiska uppfattningen att ja, men då behöver vi inte prata så mycket. Det är ju asjobbigt. Jag tänkte, det är ju egentligen bara jävligt jobbigt. Och så blir det där, och jag som har väldigt mycket handsvett har haft problem med det också där. Ska man hålla hand och så blir det där hon Simpsons / Kontomon Solle-tjejen däremot. Första gången vi gick på dejt var på Livvakterna. Och då höll hon min hand från första minuten sista, fastän det var skit, det droppade liksom om min hand. Men hon höll den ändå. Och det var ett bra tecken. En annan tjej som jag såg på bio med i... jag vet inte vilket biobesök det var, men... höll min hand. Släppte handen och torkade av den. Och sen höll inte min hand mer. Hävdade sen att det var för att hon var svettig. Ja. Men helt klart var det för att jag har sett det. Jag har varit med om exakt samma sak. En tjej som, jag minns inte vilket, men som gjorde samma sak. Släppte min hand, torkade av den. Och sen höll vi den inte lika tätt. Men det var ändå hon som ville hålla den. För att jag förstod inte, varför ska man sitta och hålla handen i en jävla varm salong liksom. Jag börjar svettas nu. För att den där dejtkulturen, att gå på bio med tjejer eller då killar som man inte har rört, och plötsligt ska man kanske hålla hand. Jag förstår inte. Jag är handikappad. Nej, det är konstigt. Det är nog någon norm som lever kvar. Fast jag ska nog följa ditt råd att inte få ha första dejten på bio i fortsättningen faktiskt. Vad finns det kvar då att göra liksom? Men ska vi ta din etta då? Min etta, jag måste, för att nu, det är nu jag kommer på biobesök. Jag har ju Tidvattnets första Nick Nolte igen, som jag gick på med min mor. Kan du inte fråga bara om jag har sett den? Har du sett Tidvattnets första? Nej, det har jag inte, Gustav. Men du vet vilken det är. Barbara Streisand. Det var mycket skandal att hon inte blev nominerad för regi det året. Alltså tyckte Spielberg, tyckte alla. Det är en väldigt, väldigt, väldigt bra film och ett lysande soundtrack. Men den har jag alltid berättat för kompisar att det biografminnet har jag tillsammans med min mamma. För filmminnen är så förknippat i familjen med, det är jag och pappa som älskar film. Men Tidvattnets första har jag med mamma. Och det är en film som handlar mycket om då Nick Nolte, barnens relation till då Kate Nelligan, den äldre mamman. Alltså så här. Så att det fanns mycket dynamik där som pågick när vi såg filmen, trodde jag. För häromåret när jag drog den här historien, som jag då har dragit genom åren till flickvänner, till vänner. Alltså det är en levande historia, det här besöket, jag och mamma, Tidvattnets första. Så drar jag den för mamma, med familjen, och hon bara, jag minns ingenting. Hon minns ingenting. Hon vet inte vilken filmen är. Alltså det har inte betytt någonting för henne. Ingenting. Och jag har gjort det så storslaget och romantiskt liksom. Den vill jag nämna, för den är fortfarande, jag blev inte ledsen eller sårad. Den är, det är en sån här, i min och min mammas livsberättelse, så är det biobesöket väldigt viktigt för mig. Men nummer ett måste vara när jag kom in för första gången och fick gå på en 15-årsfilm. För jag försökte, ibland försökte jag måla mig 15. Jag målade med blyerts mustasch bland annat. Det är så otroligt naivt. Och satte på mig någon skjorta för att se vuxen ut. Bara att det var en så här kortärmad Hawaii-skjorta som jag pillade ner i jeansen. Det ser ju inget vuxet ut. Och jag har ett väldigt ungt utseende, vilken ålder jag än är liksom. Första gången jag fick kicken av att nu släppte de in mig, det var Air America med Robert Downey Jr. och och Mel Gibson. Robert Downey Jr.'s första vända som stjärna innan han försvann i knarket och sen kom tillbaka. Kan du fråga om jag har sett den? Har du sett Air America? Nej. Men det är inget konstigt. Den var så betydelselös. Och det, jag tror ingen. Den är totalt bortglömd. Och besvikelsen av att när jag plötsligt en vecka senare insåg att den var från 11 år. Det vill säga jag hade inte kommit in på 15 års film. Och jag var så stolt. Jag är 14 här alltså. Så jag ska ju snart fylla 15. Men, och det här måste vara det största ögonblicket på ett positivt sätt för mig. Biobesöket. Jag försöker komma in på när lammen tystnar. Men då tittar han så river biljetten på mig. Och bara inser att fan, han har inte hjärta tror jag. Att be om lägg. Så han bara ler lite, river biljetten och jag får gå in och se När lammen tystnar som min första 15-årsfilm. Och fy fan vad jag var lycklig och vad tacksam jag är till den här snubben. Nu kommer det tragiska slutet. För den här snubben jobbar kvar på Rigoletto. Okay. Och när jag var på Alice i Underlandet så står han och river biljetterna. Och jag känner att det här är läge att precis som min mamma och Tivatnes första berätta om det här ögonblicket och se om han minns det. Han minns det naturligtvis inte ett dugg. Utan det enda han säger är så här. Men du var väl, han tittar oroligt runt sig. Vilka har hört den här diskussionen? Men du var ju 15, eller hur? Du var ju 15. Det jag förstår att nu blev han nojig över att jag... Han sätter dit honom. Ja, precis. Så att han blev bara besvärad av mitt kärleks... Min kärleksbekräftelse här. Min netta då. Mm. Alltså, egentligen fan borde egentligen den här Quantum of Solace-upplevelsen varit nummer ett på så här konstiga ögonblick. Men ett skönt ögonblick var när jag gick på filmskola och vi var ett gäng som åkte in och såg The Departed. Det var alltså jävligt skönt att åka på film och gick på filmskola. För då brukar vi alltid, måndagar så brukar vi plocka så här, två filmer i rad. Mm. För vi fick åka en bit, för vi bodde en bit utanför Karlstad. Men så ska vi se The Departed. Och jag tycker inte The Departed är en jättebra film. Den hankar sig upp till en fyra liksom, tack vare Matt Damon och Leo DiCaprio. Och slutet där, alltså den scenen när hissen öppnas i slutet när de åker ner från taket och bara ja, allting förändras. Det är så, aha, jag tänkte inte spoila. Jag bara så, använde ordet förändring. Nej men ja, men det, jag vet att man blir så här, du vet, man tappar andan. Det är som att man faller fritt som i en dröm som Leif Gevers bok heter. Men hur som helst, så vi såg The Departed. Och någonting hände som gjorde att det är lite musiken, tempot, skådespelet gjorde att man liksom blev så här upppumpad när man såg det. Man fick så adrenalin. Mm. Ja. Så när vi kom ut från bion så är det jag och en annan kille som liksom som också han är också så här jävligt uppjagad. Vi liksom vi åker hem i bilen liksom med 3-4 milen hem från biografen. Vi är fortfarande upppumpade. Vi går in i hans rum, vi kör på liksom musiken, vi kör trailern. Och han började såhär, vi började typ såhär, sjunga med, hoppa i hans rum och bara skrika, du vet. Och han började såhär, slunga ut tomma glasflaskor och sitt fönster och skit. Hur gamla är ni? Jag är väl 22. Jag är 22, ja. Han är väl kanske 19, 20 någonting. Ja. Och det är väl egentligen det bara, att jag inte fått en sån, blivit så påverkad av en film. Nej. Det blev någon såhär psykos och smällan så vet jag att det någon sån här konstnärssjäl som var där och gjorde film. Och senare tragiskt tog livet av sig. Bara plötsligt knacka på dörren och öppnar och råkar vara i samma elev hem och bara, vad håller ni på med? Ja. Och vi kan liksom inte förklara den glädje vi kände över att ha sett liksom Jack Nicholson spela över så skön som han gjorde. Vi kan inte liksom förklara. Vi kan bara få ut våra känslor genom att slänga glasflaskor ner i asfalten på något sätt. Och det är roliga när kulturmänniskor dissar idrottsmän. Eller idrott överhuvudtaget. Så inser vi inte att vi alla behöver kicken av att avgöra en match i fotboll. Eller att vinna ett lopp i skidor. Men i brist på det så behöver kulturmänniskor de här betydligt mer banala kickarna. För jag har gjort likadan grej. Till exempel med Tova Mozart som är Guldbagge nominerad nu för dokumentär. Vi dansade så där rusigt på gymnasiet. Till Björn Schiffs platta Pinewood Rally. Hooked on a feeling grejen. Och det var också så här, vi bara hoppar runt och lever och känner. Och det är ju så patetiskt. Till och med för oss som har gjort det, eller hur? Till och med för oss. Det här är ju lite som att spela luftgitarr framför på spegeln. På filmskolan så Jag och en kompis trashade ett vardagsrum till Even Flow, problemlåten. Och så stod en tjej och grät i dörröppningen och frågade vad vi höll på med. Men ibland måste man bara släppa loss om det så är under påverkan eller om det är bara att man sett en jävligt bra film. Så enkelt är det. Och vi båda håller med ändå om att Lejonkungen är nära på ett mästerverk ändå, får du erkänna. Nej, men jag vill inte prata personligt om ett mästerverk, men i det stora hela vad den har betytt filmhistoriskt så köper det rakt av. Okej, det räcker för mig. Absolut, att det är ett mästerverk. Vi hörs nästa vecka, Gustav. Okej, tja. Hej.